بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترينانه من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tuendelea na utangulizi ambao Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ametaja historia kwa kifupi ya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah na tulifikia kwa Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala aliporudi kwao katika sehemu za Najd ambao kwa kifupi ni nchi zinazokuwa sehemu ya Riyadh na kwingineko katika Saudia akakuta watu wako katika hali mbaya sana katika upande wako tuifahamu tauhid na kuvama katika shirkiyat na bid'a kwa wakaanza kufanya da'wa kusomesha tauhid na kukataza shirkiyat walkhurafat mambo ya kishirikina na ya kikhurafi huku wakibainisha manhaj ya salafu salih wakakusanyika kwake yeye wanafunzi katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwatakia khairi قال ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرض عليه الدعوة فقبل منه الأمير ووعده بالمناصرة في أول الأمر وهدم قبة زيد بن الخطاب حيث طلب من الأمير هدمها لأنه لا يمكن أن يهدمها إلا من له سلطة أما الفرد فلا يستطيع ذلك فاستجاب له الأمير الإمام المجدد أكوسليانا نأمير وسهيم وجلكان كما العيينة هكوكو كشا أكمونيشا نكم إليزيق وسداع وياكي na kile anachosimamia katika da'wa akakubali yule amir na akamwahidi mwanzo kuwa atamnusuru aje katika kijiji chake au mji wake afanye da'wa na yeye atamnusuru na akavunja kubba lilikuwa limejengwa juu ya kaburi la sahaba Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu sababu Imam al-Mujaddid akamtaka avunje ile kubba iliyoko juu yake. Watu walikuwa wakija wakimuomba pasi na Allah Subhanahu wa ta'ala. Bali hii ni kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'ani al-bina'i 'ala al-qubur. Mtume sallama amekataza kujenga juu ya makaburi. Kujenga tu juu ya makaburi. Kwa mfano umeweka matofali tu kaweka na simiti kidogo tu hiyo imekatazwa kefu mtu ambaye amejengea kubba swa kama mfano ule mnara wa msikiti ule ile kubba lile limewekwa kubwa juu ya kaburi watu watoka sehemu wanaotoka kumwabudu pasi na Allah Na hili sana huwa ni biashara, hili sana huwa ni biashara. Na lau kama nchi ya Saudia kwa mfano ingelikuwa yataka kufanya biashara kama hii kwa watu maskini wasiojua, basi hakuna nchi ingelikuwa tajiri kama nchi ile. Sababu masahaba karibu wangapi wamezikwa sehemu ile? Waonaji angelikuwa yale makaburi ya Baqi' ya kwa nchi kama Misri vile, maonaji kungekuwaje? Nafikiri kungeregeshwa tarehe ya Lata na Uzza na Manata, kama vile wanavyofanya sasa hivi katika kaburi la yule wanamuita Ahmad al-Badawi, ambaye alikuwa haswali, haogi. Wao wenyewe wasema katika karamati zake alikuwa haswali, alikuwa haogi, alikuwa ni mtu yuko kadha, sifa mbovu mbovu ambayo ni karamati. Sijui kungelikuwa na makaburi ya masahaba pale mengi, wangefanya nini? Lakini kubba lile likavunjwa, kwa sababu hawezi kufanya kazi hii ya kuvunja makubba isipokuwa ni kiongozi. Ama mimi na wewe hatuwezi kufanya. Asije mtu akaniambia basi kama ni wakweli nyinyi, nendeni kule Mamrui mkavunje yale makaburi, ama nendeni pale Sarugoi mkavunje yale makaburi. Hiyo si kazi yetu, hiyo ni kazi ya kiongozi. Sisi tutasema tu kuwa hiki mnachokifanya makosa. Sababu mafsada yatakayotokea kwa wewe kuifanyia hili jambo kwa peke yako ni makubwa kuliko yale unaotaka kuondoa tu. Yatatokea ya shirki zaidi, na bali yatatokea zaidi hapo, pengine hata umwagaji wa damu na mengine yatatokea. Kiongozi ndio kazi yake. Kwa wale viongozi walioko katika sehemu kama zile wa Kiislamu wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kweli shirki walikuwa wakiiona chini yao kifanywa kisha hawakuiondoa, wao ndio watakaoulizwa. Sisi masuhulia yetu ni kuwa tubainishi kwa hili jambo ni makosa, watu wasifanye. Ama hamasa za kusema kuwa sasa hivi tuende tukabebe manyundo, pigia, vunja, hiyo ni kazi ya nani? Ya wale wenye sulta, wenye nguvu na uongozi juu ya raia, hao ndio watafanya hili jambo. Kwa hivyo yule amiri wa Uyaina akakubali akavunja. Wajaa ila sheikh imra'atun i'tarafat bizzina wa talabat minhu an yuqima 'alayha alhadd. Na walipokuwa Uyaina, akaja mwanamke akakiri kuwa amefanya uchafu wa zina, akataka kusimamishiwa haddi. Faraddaha, mwanzo akamrudisha, hatta kararat 'alayhi alṭalab mithla ma fa'alat alghamidiyya radiyallahu anha fi ahdi nabi sallam, akakariri kama vile alivyofanya yule mwanamke Alghamidiyya ambaye alisimamishwa hadi wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqama alayha alhadda wa rajamaha, akamsimamishia hadi akapigwa kwa mawe kwa sababu alikuwa shaolewa mpaka kafariki kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. فلما بلغ أمير الأحساء هدم القبة وأنه رجم المرأة هكو كنا أمير مجين وسيمنا وجلكان كما الأحساء أكسكي خباري كوا قبة كل المفونج كنا منامك أمي بيكو كماوي سابو يزينا أرسل إلى أمير العيينة ناواكو kamuandikia barua amiri wa Uyaina aliyempokea al-Imam al-Mujaddid kule. Waqala imma an tatrudha hadha al-mutawwa wa illa qata'tu 'anka al-musa'ada allati ursiluha ilayka. Imma umfukuze wa mtawwa, umfukuze mtawwa wala kusudia mtu wa dini, mtu akiweka ndevu akivaa kanzu fupi tu mtawwa, yani mtu wa taa, mfukuze huko, ama ule msaada ambao nakuletea mimi na ukata, mfukuze ile mbali. Yani huyu apinga isimamishwe sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu kama ile. Fajaa al-amiru ila al-sheikh, akaja yule amiri wa Uyaina ambaye yeye ndiye amempokea, akaja kwa sheikh. Wa arada alayhi al-amr wa qala ana la aqdiru an uqawima haula, akamueleza lile jambo, barua imeletwa, mimi siwezi kusimama dhidi yao, wale wana nguvu na wana mali. Fahadaahu sheikhu, sheikh akamtuliza. Wawaadahu bilkhair wa an yatawakkala ala Allah wa anna rizqa biyadillah wa anna hadhihi aqidatu tawhid man qama biha fa inna Allah yu'inuhu wa yansuruhu. Akamweleza kuwatuliza, tulia wewe, tulizane katika hili jambo lako, wala usiwe na wasiwasi. Mwenye kumtegemea Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza, na riziki iko katika mikono ya Allah, na hii ni aqida ya tauhid. Anayesimamia Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia na kumnusuru. Lakini al-amira asarra ala khuruji sheikhi min baladihi, lakini huyo amir akashikilia pale pale, wewe toka bwana, utaniletea matatizo. Tauhidi, tauhidi, takula tauhidi hapa, wewe toka bwana. Unaniambia maneno gani bwana? Wale watu hivi na hivi, wewe ondoka bwana. Na hii imefanana katika baadhi ya sehemu, wakuta msikiti waita, njooni bwana, njooni, sisi tutaka da'wa hapa, kisha mwenda fanya da'wa. Mkiondoka tu, wankuja nani hapa? Salafia jadida? Hatulipi moto. Silikuwa mimi ndo nalipa taa, silipi tena. Sijui nitengeza msikiti, sifanyi tena. Sasa bwana, msije tena hapa. Msikia anambia msije tena hapa. Ilikuwaje? Msije hapa. Fukuzuliwa mbali. Nini? Kwa sababu ya dunia. Mtu akawaacha da'wa ya Ahli Sunna, akawacha tauhidi someshwe katika msikiti kwa sababu kuna baadhi ya watu. Kwani kukaa kwenye giza siku mbili tatu nini? Atapita Muislamu, Allah atamleta, ataonea huruma, atalipa. Unaona wasiwasi gani? Hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ifanya mwenyewe. Wewe kaa kwenye giza tu, siku ya kwanza giza, siku ya pili tena, hii ndio raha, huo watu waonea huruma, basi wacha tatu, mtalipiwa taa, mtajingiwa msikiti ya swala. Allah ataleta watu watafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu tulingania katika tauhidi bwana. Hiyo tu basi. Si Allah ataleta neema zake. Kuna watu wako namna hiyo. Yaani iko misikiti ambayo walianza da'wa, walivyoona watikiswa tu kidogo, msikiti basi msikiti, hii nchi sasa. Msikiti sehemu ndogo tu. Watu walingania katika tauhidi, vile vita watakavyopigwa ajabu. Bali utaitwa mpaka Masjid al-Dhirar. Nashangaa. Subhanallah. Misikiti ya sunna Ahlul Bid'ah waita Masjid al-Dhirar. Yaani yale yanaulingania katika kufr, kama ilivyokuwa Masjid al-Dhirar ya wanafiq. Hivi ukipima misikiti yanaulingania katika kuabudu wasiokuwa Allah katika maiti na nani, ndio Masjid al-Dhirar, ama misikiti inaosema kuwa msimuombe yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio itakuwa Masjid al-Dhirar. Pima ya mwenye utaona. Lakini pamoja na hayo pia tuseme kwa hini Masjid al-Dhirar inaoleta madhara kwa waumini, sio? Kwa hivyo huyu bwana akashindwa kustahimili, akaona ni amfukuzi ya Imam al-Mujaddid, ondoka bwana hapa, tauhidi kalingani huko mbele. Fakharaja sheikhu min al-Uyaina. Na hii ni funzo kwa maduati, usifikirie hii da'wa ya tauhid utalingania sahali tu hivi. La wallah, Zakaria aliuawa kwa ajili ya tauhid, Yahya aliuawa kwa ajili ya tauhid, alitaka kuuawa Isa alayhi salatu wassalam li ajili ya tauhid, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mfukuzwa Makka kwa ajili ya tauhid, masahaba wake waliuawa kwa ajili ya tauhid. Watikiswa kidogo tu hivi watetemeka, sasa nitafanyaje? Kuna wengine hata hawezi kudhihirisha kulingania katika tauhid. Kwa nini? Kwa sababu ogopa watu. Ya akhi khaf min an-nas innahum lan yughnu anka min Allah shay'a, hawa hawatakufaa chochote mbele ya Allah. Maadamu walingania, lingania, usiangalie sura za watu, lingania katika haki, billati hiya ahsan, kwa njia iliyo nzuri lingania. Inshallah wakupinge ulimwengu mzima, lakini wewe umesimama katika haki. basi ni haki iliyosimama nayo, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa ile haki iliyosimama kuilingania. Lakini usitarajie kuwa utakosa maadui na wewe walingania katika tauhid. Lazima utapata maadui wengi tu. Kwa hivyo, je, ili jambo lilimregesha nyuma Imam al-Mujaddid kuwa khalas mimi nimefukuzwa nchi nenda zangu? Si jamaa hawataki bwana, hawataki da'wa, wacha nende zangu. Fa kharaja ash-sheikh min al-Uyayna fi waqt al-qailula, waqt al-qailula, na wakati ule jua ni kali kabla ya dhuhur, akatoka. Wa dhahaba ila ad-Dir'iyya, akaenda ad-Dir'iyya, ni sehemu ku sehemu za huko huko Riyadh huko Dir'iyya. Wa kana lahu fiha tilmidhun min khiyar at-talamidh yuqalu lahu ibn Suwaylim, na alikuwa na mwanafunzi kule Dir'iyya, ni sehemu ya Dir'iyya, katika wanafunzi wake wazuri wa bora kabisa kwa kule. Fadhahaba ash-shaykh min al-Uyayna ila ad-Dir'iyya laysa ma'ahu illa al-mirwahatu al-yadawiyya yahwi biha ala wajhihi wa huwa yamshi. Akatoka sheikh kutoka al-Uyayna akaenda Dir'iyya kwa mwanafunzi wake, hana chochote isipokuwa kile kipepeo. Zamani wakumbuka kipepeo, siku hizi watoto sijui kama waelewa kipepeo kile cha mkono. Siku hizi kuna mafeni na maesi. Zamani ukipotoa joto wajipepea wewe. Sasa ukilala unaanza kupepea, unajipepea mpaka ulale wangu hivi, ndio ya Allah na jasho lako. Almuhimu alikuwa na kile kipepeo peke yake cha kujipepea uso, ndio anachomiliki hicho kipepeo peke yake, kwa ajipepea huku yotembea. Wayakulu na yosema, wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib, mwenye kumcha Allah, Allah atamjaalia njia na amruzuku kwa namna ya kuwa hakuitarajia. Wacha tutaendelea, na hivyo ndivyo da'wa ya ahli sunna. Hata ikapata upinzani wowote unaopata, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Waangalia ni da'wa gani leo katika mujtama inaoenea kwa kasi kabisa. Ikiwa una macho wewe, basi ubaki kipofu hivyo hivyo hata ukakataa. Wallahi hakuna da'wa inayoenea sahihi kama da'wa ya salafiyin ahli sunna wal jamaa. Hakuna, nenda nchi yoyote utaiona, hata hapa kwetu pia yaenea kwa kasi ambayo ahli bid'a watishika, na yote ni kwa sababu ya ilmu wanaoisomesha. Basi ilmu ndio dawa tu, ukisomesha watu ilmu, da'wa itaenea tu. Watu wajishughulishe kisawa sawa katika ilmu, hapa someshe watu, si mihadhara tu, ilmu. Mtu akaa chini wasomeshe kitabu baada ya kitabu, mpaka watu waelewe dini yao, waelewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna da'wa inayoenea kama hiyo. Yenda tu yapasua njia huko ndani, wapi, yafika kila mahali, alhamdulillah. Dhalika fadlullah, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, yafika mbali kabisa. Yuraddidu hadhi al-aya wa huwa yamshi, yuraddidu hadhi al-aya wa huwa yamshi, airegelea hii aya huku yotembea, kariri hii aya huku yotembea. Falamma wasala ila tilmidhihi fi ad-Dir'iyya asaba at-tilmidha khawfun wa qalaqun min maji'i ash-shaykh لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل البلد لأنهم متحاذرون من هذا الشيخ. أكفيك شيخ إنه مجيني واكي لجماعة كشكونا وسواسي نخوفه كويلي لا أجي يغوبيا نفسياكي نمولي مواكي سبواتوا وبالي نشيني وليبو بالي ولمجي وليبو واتوا شتاذريش وسانا كوزو شيخ كما ليو يجي ukitajiwa duaatu wa al-sunna no, yule yule no, no, no, no, yule baba ewe, akija kikuona mtu sasa, wewe ndio wewe ndio nikiwaambia siku zote, mimi mara ngapi naona watu kama wao hazungumzi na watu, yule hivi yule kadha yule kadha. yule akifanya yule kama mbeni, yani mpaka mtu yatasawar kama ji mtu linketi kama jisimba hivi, alafu jikubwa kubwa hivi, yani mtu adanganywa. Hii yote hii ni hii leo propaganda, hii ilianza zamani tangu wakati wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam na maadui zao walikuwa wakifanya hivi, na mpaka leo ndio uslubu wanaotumia. Hawana uslubu mwingine wa kutumia wa ilmu na kusema hapa amekhalifu katika kauli ya Allah kadha, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kadha. Watu wabaya sana wale hivi. Sasa hiyo ndio ilikuwa sura ambayo yachorwa kwa usulani Muhammad Abdul Wahhab mpaka leo. Sasa watu pale ambapo wameshukia wote wajua kuwa huyu mtu ni mbaya sana, pembe ya shetani, huyo shetani mkubwa. Si ndio wanavyosema? Shetani, shetani asema qala Allah qala rasul. Sijui shetani wa kutoka wapi. Hawaelekeza watu kumwabudu Allah waache kuabudu asiyekuwa Allah. Atakuwa vipi shetani? Kini ndio wanavyoeneza propaganda. Na mpaka leo ndio propaganda wanazozieneza dhidi ya wanaovioni wa haki. Kwa bwana kashikwa na hofu. Fahadda'ahu Sheikh wa qala لا يخطر في بالك شيء أبدا توكل على الله جل وعلا فهو ينصر من نصره. سينا سواس نتجمع الله الله أتم نصور يلي أن ينصر دنياك. وفيما هم كذلك علمت زوجة أمير الدرعية وكانت امرأة صالحة فعرضت على زوجها الأمير محمد بن سعود أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء وأنه نعمة من الله ساقها إليه فالبدار باغتنامه. مكي وأميري أمبين ديو بابو ياو هوا ليو وتوالا نشي سعودية بابو ياو كنيوما محمد بن سعود لنشي سعودية بابو ياو كنيوما. Mke wake alikuwa ni mwanamke mwema. Aliposikia zile habari za kuja kwa Imam al-Mujaddid pale, huyu mwanamke akalifurahia sana hilo jambo. Kwa mwanamke wa khairi, akampelekea habari mumewe na kumweleza kuhusu da'wa yake, huyu bwana alingania katika nini, na akampa nasaha. Angalia mwanamke akiwa mwema, amwelekeza mume wake katika khairi. Mnusuru huyu bwana, na hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amekuletea mpaka chini yako, fanya haraka ichukue hii ghanima, usimwache. Faadkhalat alayhi at-tuma'ninata wa hubba ad-da'wati wa hubba hadha al-'alim. Kwa akaingiza katika moyo wake utulivu na kuipenda da'wa ya توحيد دعوة أهل السنة نكون بينهم ونوشوني. فقال الأمير يأتيني للأمير كسيما بس مبيني آجي تكيشيني تزممسي. فقالت زوجته بل اذهب أنت إليه. لا وين ديو تكون لكواكي سييكم متعب وين ننا ويكواكي، لأنك إذا أرسلت إليه وقلت يأتيني ربما يقول الناس طلبه من أجل أن يبطش به. تكسما نندني مكملتي واتوزا كذانية كوى أليتو يواوي أبا أما فني كذا أما فني كذا. لا، لكنك إذا ذهبت إليه يكون هذا عزا له ولك. لكن وين ديو كي ينفالي تكوني عزا ننقوف كوى كي يولي نبيذي بياني وتكوف كوى كوى. فذهب إليه الأمير في بيت التلميذ وسلم عليه وسأله عن قدومه. Yule kiongozi akaenda pale katika nyumba ya mwanafunzi wa al-Imam al-Mujaddid, akamsalimia, akamuuliza kuhusu kuja kwake. Fasharaha lahu al-Sheikh wa bayyana lahu annahu laysa 'indahu illa da'wat ar-rusul sallallahu wasallamu alayhi wa hiya da'wat ila kalimat at-tawhid wa hiya la ilaha illa Allah. Wa sharaha ma'naha wa bayyana lahu annaha 'aqidat ar-rusul. Misina chochote nilicho nacho mimi ni kulingania watu katika tauhid, la ilaha illa Allah, maana yake ni hii na kadha. Kamsherehea da'wa. Faqala al-amir abshir bin nasr wa at-ta'yid. Hapa sasa ndio da'wa yaanza. Nakupa bishara, ushapata nusra na sisi tutakupa nguvu biidhnillah, tutasimama na wewe na da'wa utaifikisha. Wallahi lau kama viongozi wangelikuwa fahamu hili, kuwa nguvu zao ziko katika wao kusimama na walinganizi wa tauhid, lau kama wangelifahamu hivyo. Lakini yashangaza, subhanallah, yani leo katika ulimwengu kitizama waona kinyume kabisa. Afghanistan, masikia Saidi Fuji leo, kitu cha kwanza kabisa Taliban wakiingia katika miji, wallahi kitu cha kwanza kabisa ile notice inaobandikwa misikitini, haruhusiwi mtu aitwa salafi kufanya da'wa, siofahamu, bali tayari washaanza kuua wale walinganizi waliosoma jamia wa Islamia Madina, dakatira katika hadith. Mmoja juzi wamemuua ambaye ni imam masjid. Kwa nini? Hao walingania katika uwahabi. Talibana, talibana ambao tulidanganywa na makhawariji hapa, wale mujahidin wale, wallahi makhurafi, kuburiyun, mijitu ya kuabudu makaburi wale, tudanganywa hapa, huyo mulla, huyo mulla na nini, khurafi tu, dio bandi sijui nakshabandi wale, yes. Na taasub madhhabi, mpaka halaka za Qur'an za kuhifadhi wamezifunga. Kwa nini? Kwa sababu wanaosomesha ni ahli sunna. Hawa wakitusomesha Qur'an pale pale ndani wapenyeza itikadi zao, kisha sisi hatuwataki hao. Fitna sahihi kwa Afghanistan endelea, msije mkadanganywa vijana kwa kule kuna jihadi. Uongo, jihadi ya kunusuru makaburi hakuna lolote, ni fujo tu. Na ukiangalia, subhanallah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, wale wanaumia nani si waislamu? Afghanistan ni nchi ya nani? Hawa wataka nini mbali na kumwaga damu za wengi katika Uislamu? Damu za mwangu, na mtakuja kusikia, siwaendelea sasa hivi. Sasa hivi ndio hiyo fitna inayoendelea kule. Hakuna vita vikubwa wanavyopiga kama kupiga vita da'wa ya tauhid. Hawaruhusiwi kuzungumza, haruhusiwi mtu aitwa salafi kutoa khutba ya Ijumaa, wala kusomesha msikitini, wala kusomesha halqa ya Qur'an, wala sheria nyingi wameziweka hivi. Kila wakichukua mji, kitu cha kwanza kabisa hakuna kusomesha, hakuna yani misikiti ibakie, watu wabaki hawataka kusoma, wasisomeshwe, sifa chote, wabaki wajinga tu. Kwa hii da'wa yapigwa vita kwa kila njia. Lakini lau kama watu wangefahamu kwa hii ni izza kwa Uislamu. Na kufar hawataki kwa sababu hawana kitu cha kusema, ikiwa ni ugaidi hawana. Sasa watauzungumza vipi ubaya wa Uislamu? Wakiwaangalia ni watu wajishughulisha na ilmu na ibada. Hawalingani katika maandamano na fujo katika mujtama, ni da'wa ya kuleta amani katika mujtama. Sasa hivi kuna wengine, sasa hapa tutapata wapi kuwatia watu maneno kwa Uislamu ni watu wabaya? Sasa hauoni hicho? Ona watu wametulia, wasoma, watafuta ilmu, wataka kurudi kama alivyokuwa Mtume sala na masahaba wake. Basi sasa ule utulivu hawautaki wao. الإمام المجدد أكبشري ونصرة نكي ونغوزي محمد بن سعود وقال له الشيخ نشيخك وكمرقشي أكبر وأبشر بالعز والتمكين نميم نكوب بشارة الله أتكوب عزة نكوب مكينيشة كتكي أرض لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قام بها فإن الله يمكن له هي كلمة لا إله إلا الله mwenye kusimama kuisimamisha hii kalima, Allah subhanahu wa ta'ala atampa tamkini katika ardhi, uongozi juu ya ardhi. Faqala lahu al-amir, amiraka ika sharti, lakini ashtaritu alayka shartan. Qala wa ma huwa, naika sharti min, sharti gani? Qala an tatrukani wa ma akhudhu min an-nas. Alikuwa akichukua kama mfano wa dharaib, taxes kwa watu, ndio kusimamisha nchi yake. Qala ash-shaykhu la'alla Allah yughnika an hadha ويفتح لك باب رزق من عنده وين الله كريبوني اكتشليزا نهاية مام اكتفنغولي ملان ويرزق كتبكواك فتفرق على هذا وكوشان جو يمكتبه وقام الشيخ بالدعوة وقام الأمير بالمناصرة فانغا كتابه Mshona bendera Saudi ina nini? Chini inaandikwa nini? Inaandikwa la ilaha illallah. Kisha chini kuna nini? Kuna upanga hivi. Waelewa maana yake hiyo? Ndio da'wa inaanza hivyo. Kuna upanga chini hivi. Kisha juu imeandikwa la ilaha illallah. Yaani ukikaribia la ilaha illallah wewe kinachokufuata ni hii iliyo chini yake. Sababu asli ya ile nchi kwa sisiwa ni kwa kuinusuru la ilaha illallah. Kwa ukasimama upanga na ikasimama da'wa, haya twendeni, haya mtu azuie sasa, waacheni watu wasomeshwe. Wataka usalama wako wewe, acha da'wa yenyewe. Lakini sasa hivi ilikuwa mwanzo mwamfukuza huyu huku, mkimfukuza kule, sasa mtamwacha atafanya da'wa. Kwa hiyo kaambia endelea na da'wa na sisi tukunusuru. Hapo ndio da'wa ikaanza kuenea. ثم توافد الطلاب على الدرعية وصار للشيخ مكانة فيها. وكان زكوجة ونفونز كتكمدي والدرعية وينجي واتو تفتع علم واتو ونكيو. والله لو كما هو سنبلي ونفونز كنا كسوما كتكمراكز أهل السنة إلى مسكيتي إسنج ويزا كتوشا سايي سايي سوزاسا رخصا. Na kuna usimamizi, siyo kula watasimamiwa, sehemu za kulala watasimamia. Kisha uangalie, utajua kama vijana wa Kiislamu bado waipenda dini yao katika nyoyo zao. Na kila mmoja akimwona mwenzake yuko vile atasimama, na mimi pia natakufanya vile. Almuhim, da'wa ala qadr al-istitaha. Na sheikh wanafunzi wakaanza kuja. Fakana huwa al-imam, akawa ana cheo kikubwa al-imam mjaddid katika ile nchi, yeye ndio kiongozi imam fi salati katika swala, wal mufti yeye ndio mufti, wal qadhi. Fatakawanat imaratun litawhid fi bilad ad-dir'iyya min dhalika al-waqt. Hapa ndio ukasimama uongozi sasa, imara nchi ya tawhid sasa huko ad-dir'iyya katika nchi ya Saudia. Kutoka wakati ule wa arsala sheikh rasaila ila ahli albuldan walqura yad'uhum ila Allah wadukhuli fi aqidati at-tauhid wa tarki albid'ah wal khurafat. Ikawa sasa waandikiwa barua mji baada ya mji kulinganiwa katika tauhid. Ndio hapa kwambia alikuwa kilazimisha watu fanye hijra kwenda kwake, hajamwambia mtu fanye hijra. Na hayo ameandika katika kitabu chake, wanisingizia nasema hivi, si kweli. La, aandika barua kuwalingania watu katika tauhid. Fulani na kulingania katika da'wa yetu ya tauhid hivi na hivi. Wacha mambo ya bid'ah. Shikamana na tauhid, wacha mambo ya shirki yanayoenea hapo. Na ukitaka ushahidi wa haya, soma barua al-Imam al-Mujaddid kwa watu al-Qasim. Ana barua risala al-Imam al-Mujaddid ila ahli Qasim. Ambao wamesherehesha Sheikh al-Fawzan, tuliwahi kuisoma hapo mwanzo mpaka mwisho. Fikiri imerekodiwa. Akaandika itikadi yake nini. Sasa wewe chukua mfano ile risala, kisha useme sasa Imamul Mujaddid asema yeye amwamini Allah, hana mshirika na yeye. Mtu mbaya sana huyo. Anasema hivyo sasa. Na asema yeye aamini malaika wapo. Mtu mbaya sana huyo. Huwezi kufanya hivyo sababu utaonekana wewe unasema na urongo tu. Sasa ubaya wake uko wapi? Ukiangalia vitabu alivyoviandika Imam Mujaddid na barua alizoziandika ni kinyume na watu wanavyomsingizia kabisa. Almuhimu akaandikiwa barua kikubwa ambacho labda ni kosa kwao, akawaandikia watarki albid'ah walkhurafat, muache ukhurafi, wacheni mambo ya bid'ah na ukhurafi. Faminhum man istajaba wanḍamma ila ad-da'wati biduni jihadin wa biduni qitalin, kuna wale waliokubali wakaingia katika da'wa bila ya kupigwa vita. Waminhum man mana'ahu wa 'anadahu, na kuna wale ambao waliokataa na wakaendelea na kufanya ushirikina na bid'ah. Faqatala junudu at-tauhid, wakapiga vita yani jeshi la tauhid, na wakapigwa vita pia wao biqiyadati al-amir Muhammad ibn Saud, chini ya uongozi wa Amir Muhammad ibn Saud wa ziyadati wa riyadati al-Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Na huku upande wa pili Imam Mujaddid alingania katika tauhid. Qatalu man anada wa arada, wakawapiga vita wale waliokataa hii da'wa. Kataa da'wa wapigwa vita, na si ndio alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikawa ile nchi ya kuwa wasonga, wanaotaka kuungana waungana, ambao hawataki wapige vita wa tauhid wao wapigwa vita pia mpaka wakubali da'wa tauhid. Wamtaddat ad-da'wa fi bilad Najd, qala ila da'wa ikaenea katika nchi ya Najd kule Saudia, Riyadh na zile sehemu za kule ikaenea. Wasallamat lahu al-bilad wa man hawlaha, kwa kumsalimishia zile nchi ikawa zaingia chini ya Muhammad bin Saud moja baada ya mji mwingine. Hatta Amir al-Uyaina, yule alimfukuza yule mwanzo yule Uyaina, yule jamaa nafikiri alikuwa muangalia, da ningemsikiza huyo mzee kosa mmekosa. Yule ambaye alimfukuza yule, alladhi kana lahu mawqifun ma'a sheikh, dakhala fi wilayati Muhammad bin Saud, yeye pia akaingia chini ya wilaya Muhammad Suud, ambapo tangu na mwanzo angesimama kisawa sawa. Wakadhalika dakhalat Riyadh, Riyadh ile leo ni capital city ya Saudia kubwa ile yote, kaingia chini ya Muhammad Suud baada qitalin shadidin, baada ya kupigana vita vikali wakaingia chini ya. Wamtaddat ila al-kharj, sehemu inaitwa kharj, wama wara al-kharj wa ila al-shamal wal-janub hatta ammat min hudud al-sham shamalan ila hudud al-yaman januban, kuanzia upande wa Sham huko kaskazini huko mpaka kusini mwa Yaman. Wa min al-bahr al-ahmar ila al-khalij al-arabi sharqan, upande wa mashariki kuanzia Red Sea huko kaenda mpaka al-khalij al-arabi. Hizi nchi zote ukiangalia mapu ya Saudia yote ile, كلها صارت تحت ولاية الدرعية بادية وحاضرة يوتيك أو تشيني ولاية الدرعية هوكوكو مشامباني نميجيا يوتيك أو تشيني. وأفاء الله على الناس في الدرعية الخير والرزق والغنى والثروة، وقامت بها أسواق تجارية، واستنارت بالعلم والقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أسمى إكيني خيري واتوا كاجا كتوك سيمو مبالي مبالي ندرعية إكاوان لنياك كنا خيري نرزقي نو تجيري ما سوكو يكا جينوا علم إكيني الله أكوا بنغوفنا بركة kwa hii da'wa, da'wa salafia ambao walikuwa kilingania ni da'wa ambao ndio da'wa ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Walakin akthar an-nas la ya'lam, leo watu wengi wafikiria kwa hii da'wa ukisimama nayo basi itakurejesha nyuma itakufanya la wallah, ile nchi imesimama kwa hii da'wa ambao sisi tuambiwa leo. Mpaka lini? Mpaka lini? Angalia al-Imam al-Mujaddid hakufa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimuonyesha kusimama daula ya Kiislamu katika uhai wake. Huku upande wa pili, chukua mfano Hassan al-Banna, muasis wa da'wa ya Ikhwan al-Muslimin, imepita baada yake kufa karibu miaka 100 ndio kupatikana rais ambaye ni Ikhwani ndani ya Misri, ambaye hakukaa hata miaka 5 kisha hiyo kusha, ambao wale ndio walikuwa kijishughulisha na uongozi sana, na Sheikh rahimahullah hata habari na uongozi alikuwa hana, na ndio yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemmakinisha katika ardhi wakapata daula ya Kiislamu kubwa namna hiyo wakati ule. Na baada ya hapo usifikirie ndio ameisha, ukisoma katika tarehe ya mamlaka utakuta kwa ile daula ilianguka ikisimama, ilianguka ikisimama mara kadhaa. Sasa kinachofuata itakuwa ni vita vilivyopigwa dhidi ya hii nchi na daula ambayo leo yapigiwa kelele sana na mahizbi inayojulikana kama daula al-Uthmaniyah, Ottoman Empire. Ottoman Empire ilikuwa ni daula ya kikhurafi ya kitariqa ya kisufi, ambao walisaidia sana katika kujenga makaburi na nini, watu watetea tuitaka ile daula, waitaka daula yako ya kujenga makaburi. Tartibuni, ushaisoma ukaifahamu ile daula ilikuwa vipi na namna walivuaua watu wa tauhid mpaka ukisoma katika tarehe ya walinganizi ambao wajukuu wake ni Imam Mujaddid rahimahullah, na wale walikuwa nao wangapi waliuawa na dawla ya Uthmania ili kuangusha dawla ya tauhid, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akainusuru dini yake na mpaka ile hali leo mnaoiona. Hiyo ni kwa kifupi tarehe ya Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala. Kisha hapa ataanza kuzungumzia Sheikh muallafatuhu, vitabu alivyoviandika, kisha akizungumzia kitabu hiki Kashfu Shubuhat, na maana ya Kashfu Shubuhat nini ataeleza inshallah, kisha ndio tuanze kusoma kitabu biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.